Пасля гэтага астатнія губернатары таксама на заўхапы пачалі праяўляць ініцыятыву. Рэскрыпт прапаноўваў стварыць усюды губернскія камітэты пад старшынствам дваранскага маршалка губерні і членаў па адным ад кожнага павета. Да іх у якасці даважкі меліся далучыцца два абазнаныя дзедзіцы, якіх прызначаў губернатар. Іхняй задачай было выпрацаваць праект вызвалення на наступных асновах. Пану аставалася зямля, а мужыку сядзіба, якую ён павінен быў выкупіць, і мінімум зямлі неабходны для таго, каб жыць. За гэты кавалак ён па-ранейшаму плаціў аброк або адбываў паншчыну. Мужыкі размяркоўваліся па сельскіх абшчынах, і вотчынная паліцыя, непасрэдна падпарадкаваная пану, сачыла за парадкам у кожнай вёсцы. Члены камітэтаў забяспечвалі на час упарадкоўвання будучых адносін аплату дзяржаўных і земскіх падаткаў, а таксама грашовых збораў. Тры кіты рэскрыпту: нахабны рабунак, тыранія, выкачванне грошай як найлепш адпавядалі той вялікай ідэі, што ўсталявалася на іх. Ідэі вызвалення сялян. Рэскрыпт, уласна кажучы, не даваў права ні на якую самадзейнасць, акрамя большых ці меншых памераў рабунку. І праз гэтыя памеры амаль адразу пачалася грызня камітэтаў між сабой. Ліберальнічалі галоўным чынам не чарназёмныя губерні. Зямля каштавала мала, а рукі былі дарагія. Без зямелля, а значыць звязанае з ім адыходніцтва, магло абязлюдзіць землі, згаліць і вёску, і маёнтак, укрыць палі буянай повенню пустазелля. Найбольшай сярод усіх левізной вызначаліся Цверская губерня і Прыднепроўе. Праект цверскога прадвадзіцеля Ункоўскага, а галоўным чынам настрой цверскіх дваран, прывёў пазней да таго, што рэформу 19 лютага яны абвясцілі варожнай для грамадства. Абодва члена губернскага камітэта, прызначаныя ўрадам, Мікалай Бакунін і Алексей Талстой, падалі ў адстаўку. 13 асоб, у тым ліку два павятовыя прадвадзіцелі, Алексей Бакунін і Сергей Балкашын, ды іх сябра, вышэй памянёны Мікалай Бакунін, некалькі пасрэднікаў і кандыдатаў сабраліся разам і вырашылі дзейнічаць. Яны падалі губернскай установе і разаслалі па паветах аб'явы, што палажэнне 19 лютага ёсць для грамадства падманы, што яны надалей будуць кіравацца ў сваіх дзеяннях толькі перакананнямі грамадства аж да склікання агульнай земскай зборні, аб якой прасіла цара дваранства. Галоўных зачыншчыкаў вырашылі арыштаваць, пасадзіць у петербургскую цытадэль і аддаць пад суд сената. Схапілі і прывезлі двух: Мікалая Бакуніна і Максіма Лазарава. Губерня насцярожана маўчала. Лаяў арыштаваных толькі вышневалоцкі дваранскі з'езд, але ад гэтых зуброў, ад гэтага гнязда цемрашальства ніхто нічога іншага і не чакаў. Петербург пачаў цкаваць цвярскіх. Як жа, яны патрабавалі абавязковага выкупу сялянамі зямлі, патрабавалі рэформы. Міравыя пасрэднікі пасля 5 месяцаў Петрапаўлаўкі былі асуджаны на заключэнне ва ўціхамірвальным доме і прынізіць хацелі як найпадлей. Ім далі ад 2 год да 2 год і 4 месяцаў уціхаміркі і, акрамя таго, пазбавілі правоў і прывілеяў. Генерал-губернатар Петербурга Александр Аркадьевич Суворов, унук палкаводца і чалавек добры і мяккі, схапіўся за галаву, дачуўшыся аб нечуванай абразе. Уціхамірвальны дом, як для злодзеяў! Бязмерная подласць гэтага прысуду так уразіла яго, што ён стрымгалоў кінуўся да імператара заступацца. у парты, дзе не трэба, гасудар быў да таго, што зламаць ягоную пэўненасць практычна было немагчыма. Сувораў зрабіў немагчымае, дабіўся адмены ганебнага прысуду. Пакаштаваць уціхамірки пасрэднікам не давялося, але многія з іх так і не былі адноўлены ў правах да канца жыцця. Дзейнасць вярскога камітэта скончылася разгонам і расправай. Дзейнасць прыднепроўскіх камітэтаў праз 6 год пасля іх арганізацыі выбухнула магутным пажарам спачатку шляхецкага, а потым сялянска-шляхецкага паўстання. Адны пайшлі в ссылку, другія на эшафот і пад карцеч. Адны не дабіліся нічога, акрамя славы высакародных пакутнікаў, другія ўласнай крывёй купілі свайму народу неадкладную адмену грабежніцкіх часовых абавязкаў, выкуп зямлі і павелічэнне надзелаў. Але пакуль што да гэтага было далёка. Пакуль што губернскі камітэт, якім кіраваў пан Юры і ў складзе якога быў дэлегатам ад Сухадольскага павета стары вежа, упершыню за 50 з лішнім год пайшоў на грамадскую пасаду, лаяўся, ваяваў і штурхаў дваранскую масу на ўсё больш і больш левы шлях. Гэта ўдавалася рабіць таму, што пан Даніла з сынам асабіста раскатурхвалі дробную шляхту, якая мела права голасу, але ніколі дагэтуль ім не карысталася, не мела прыгонных і таму магла галасаваць за як мага больш льготнае вызваленне чужых мужыкоў. Падтрымлівалі загорскіх і буйныя землеўладцы. Сярэдзіна чартыхалася, але сціснутая з двух бакоў нічога не магла зрабіць. Пан Юры атрымаў нечаканую падмогу жонкі. Пані Антаніда была абурана царскім рэскрыптам. На абшарах імперыі сапраўды ішла бойка. Сярэднія і дробныя ўладары душ разлютавана крычалі супраць адмены. Звязаныя з рынкам багацеі патрабавалі неадкладна скасавання рабства. Цалкам у духу рэскрыпта выступіў Петербургскі камітэт. Праект Пятра Шувалава ўзнялі на шчыт самыя абрыдліва правыя элементы. Пакінуць мужыку толькі прысядзібны ўчастак, прымусіць яго арандаваць зямлю на тых умовах, якія прадыктуе гаспадар, пакінуць за сабой усю паўнату эканамічнай улады і значную частку юрыдычнай. Праекту Шувалава ў пэўнай ступені падтаквалі гаспадары Ўкраіны і Чарназёмнага поўдня. Палтаўскі праект – патрабаваў, каб уся зямля па сканчэнню пераходнага перыяду падпала пад адчужэнне ад сялян і зноў была аддадзена ў рукі памешчыкаў. Калі ж мужык захоча купіць зямлю ў свайго былога пана, у другога пана ці ў казны, хай сам урад дае яму крэдыт. Ведалі, што пры ўбоствы казны, спустошанай пенсіямі і марнатраўнай раскошай верхоў, пры шматлікасці абяздоленых, якія будуць прасіць крэдыту, сума пазыкі можа быць толькі мізэрная. Значыць, сялянская сям'я з купленай зямлі не пражыве. Да былога ж гаспадара прыйдзе прасіць працы і хлеба. Нэндза прымусіць пірагі есці. Супраць гэта ўсеагульнага з поўначы і з поўдня віску прыціснутых і таму раз'юшаных уласнікаў, супраць гэта ўзбаламучанага мора трэба было змагацца. Пан Юры разумеў, паддацца гэтаму і канец, крах. І ён вырашыў змагацца за зямлю для сялян, пакуль будзе жывы. Узнімаць на гэта людзей, катурхаць іх, лаяцца, ціснуць на непакорлівых грашыма і ўладай. Праект Ункоўскага быў для яго таксама занадта правы. Ункоўскаму не трэба было біцца за грамадства, якое дыхае на ладан. Ён мог сабе дазволіць даць мужыку зямлю за выкуп, які паможа яму Ункоўскаму і тысячам такіх сабраць капітал на новую гаспадарку. Ён мог крычаць аб тым, што за зямлю няхай мужыкі плацяць самі, а за мужыцкую волю памешчыкаў павінна ўзнагародзіць дзяржава. Параіўшыся, вежа і пан Юры вырашылі паступова, але цвёрда, не падымаючы залішняя шуму, не грэбаючы нічым, нават грашовым прэсам, дабівацца ад як мага большай часткі прыднепраўскага панства ажыццяўлення іхняга праекту. Дзве трэці зямлі, якой уладаў да вызвалення мужык, пераходзяць да яго без выкупу. Мала, але пражывуць. Адрэзаная трэць забяспечыць прыплыў рабочай сілы ў буйныя гаспадаркі. Выкуп за асобу намінальны, толькі каб не вякалі, шувалавы ды позяны, каб на пераходны перыяд трохі прытрымаць людзей і даць ім магчымасць асталявацца. Гэта была адзіная ўступка ўсёй гэтай хаданскай навалачы, якую яны вымушаны былі зрабіць. Энергічна рыхтаваліся свае людзі на ўсе пасады ў камітэтах. Празець Ленева ўдалося абалваніць губернатара Беклемішава да таго, што ён прызначыў сваімі членамі ў камітэт Юляна Радкевіча і Януша Біскуповіча. Тыя адразу паставілі перад губернатарам яшчэ прапанову выкуп мужыкамі астатняй, адрэзанай трэці зямлі. Губернатар засумняваўся. Прызначаныя паднялі галас, што ён хоча пазбавіць цукраварні і гуты рабочых рук. Беклемішаў падумаў хвілінку і падпісаў. Калі пасля гэтага двойца выступіла на зборні ад імя губернатара з гэтай прапановай, прыднепроўскае балота аж вадун завадзіў. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, але прывезеная панам Данілам дробная шляхта, гісторыя з прапановай Радкевіча трохі такі навучыла загорскіх метадам палітычнай барацьбы, пачала шумна гарлаць, ухваляючы прапанову. Все магчымыя пазіцыі былі замацаваны. Што залежала ад мясцовай самадзейнасці, насыпана аж з коптурам. Цяпер, калі нават палажэнне, адрэдагавана імператарам, адкіне ўсіх, хто зарваўся назад, пры Дняпроўе яно адкіне не так далёка, як іншых. Людзям будзе лягчэй. Пан Юры памятаў, што яму дажываць, а дзецям жыць, і таму не мог не спытацца і іхняй думкі. Вацлаў, літаральна ўлюбёны ў Алеся, сказаў: «Я як брат». Вежа з сынам напісалі ў Петербург і атрымалі адказ. Алесь прасіў не заводзіць сваркі з раўбічамі далей, як мага лепей даглядаць Гелену і дагаджаць ёй. Ён пісаў, што ў канцы студзеня тыдні на 3-4 прыедзе дадому, і тады яны пра ўсё пагавораць.